перадачы «Жыццё з літаратурай» распавядаем пра найбольш цікавыя літаратурныя імпрэзы. Падарожжа на Готланд, так назваў сваю відэапрэзентацыю творчай вандроўкі на шведскую выспу ў гарадзенскай галерэі Крыга Сяргей Астравец. Пісьменнік амаль месяц працаваў у доме творчасці ў горадзе Візбю на Готландзе і прывёз на радзіму багаты матэрыял для будучай кнігі. Я адначасова з'яўляюся пісьменнікам і журналістам. Як напісаў хтось, часам цяжка зразумець мяжу, калі пісьменнік пераходзіць з журналіста і наадварот. Я знаходзіўся ў доме творчасці на востраве Готланд, дзе мог пісаць сваю кнігу спакойна, чым я там і займаўся. Апроч таго, як журналіст, я заўсёды звяртаю ўвагу на тое, што навокал, я заўсёды з фотаапаратам, і там, дзе горад вельмі стары, архітэктура, стены, вежы, храмы. Правда, больш храмаў было разбураных, але все равно яны ўражваюць. Я здымаў усё гэта, і была нагода зрабіць з гэтага відэакавалкі, відэасюжэты, зрабіць з іх кароткія фільмы пра мора, пра Готланд, пра Візві, пра... І былі здымкі, з якіх я зрабіў кароткі слайд-шоу пра востров Фаро, пра востров Готланд. І таким чином я пашырыў свае творчыя памкненні, скажам. Не толькі пісаў тое, што хацеў, але я зрабіў візуальныя рэчы для сябе, ну і таксама паказаў гарадзенцам, спадзяюся, што было больш-менш цікава, чым я не рабіў это занудна, кароткі вельмі сюжэты. Калі казаць пра папяровы варыянт кнігі, дык як пісалася там на востраве Готланд, адрознівалася ли твоё натхненне ад таго, што тут у Беларусі і там у Швецыі? Конечно, я рыхтаваўся. Я ведаў, што я буду пісаць тое, што я хацеў даўно напісаць. У меня не атрымлівалася дома, потому что я працую, я живу тут, а я не могу писать, только этим займаться. Так, когда я ехал туда, я продумал, что я буду писать. Я приехал, с первого дня почав писать. Там створены вельми добрые умовы. Ты сам вызначаешь для себе расклад дня, сам вызначаешь, чем ты будешь займаться. Никто тебе никакой справоздачи не потребует. Ты можешь целый день вздовж мора ходить, допустим, альбо на ровары ездить, а можешь писать, когда тебе не пишется. Я вставал рано, побач стояла кирха, о 5-й године звон бил, 5 ударов, я вставал, робил каву и починал писать, так что все было нормально. Ну, сам речь вельми цікава, и не глядя на то, что, как бы, кажут, что лепше один раз убачить, чем 100 раз почуть. Гражина Шалкевич, супрацовник часописа «Магазин Польски на уходстве». Гэтым разом мне было цікава менавіта почуть, потому что свечені человека, який был не там за межой, другой краине, кая нам неведома, можно сказать, вельми цікавы. Тем больше, что была відэапрэзентація, презентация слайд-шоу, по гэтаму можна было і пачуць, і паглядзець, і упэўніцца, таго ж былі зачытаны ўрыўкі з будучай кнігі. Можна было пазнаёміцца, як бы склаўся такі цэласны вобраз, што да напісанага. Хацелася б убачыць тое, што пабачылі на відэа ў тэкставым варыянце. Ну, безумоўна, вельмі цікава, калі некая частачка, гэта як бы такая замануха. Тобто хочацца нечага большага, бо гэтаму кніжку безумоўна будзем чакаць. Я думаю, усе, хто тут будзе на прэзентацыі, будуць чакаць, калі кніга выйдзе ў папяровым выданні. Я лічу, што ў любым выпадку успрыняцце нашае свету і тэхнікі адлюстравання нашага успрыняцця, яны неяк усё ж такі крочаць наперад. Айцец Андрэй Крот, грэка-каталіцкі святар. Тое, што пісьменнік адлюстроўвае не толькі на паперы, але і на відэо свае адчуванні, свае думкі, гэта ну нешта новае, нешта такое цікавае вельмі. Я думаю, што гэта такі крок да таго, каб тач не толькі успрымаў тое, што бачыць пісьменнік на словах, але і бачыў гэтыя вобразы, якія ён бачыць, але адначасова вось словы, якія былі, ну, суправаджалі прэзентацыю, ну, яны таксама для мяне гэта форма літаратурнай творчасці. Я лічу, што існуе нават такі культурны голад. Прынамсі, я яго адчуў і менавіта таму выбраўся на прэзентацыю, каб людзі творчыя сустракаліся і дзяліліся з іншымі не толькі плёнам сваёй творчасці, але таксама і самім працэсам. І думаю, што гэта бы многіх падштурхнула да таго, каб дзейнічаць і таксама свае таленты неяк раскрываць. У Балтыйскім доме творчасці пісьменнікаў і перакладчыкаў на Готланд Сяргей Астравец распачаў новы раман, а гасцям відэапрэзентацыі прачытаў колькі сваіх эсэ з падарожжа ў Швецыю.